Ahlak hilkatten geliyor, hulk, hilk ve halk. Üçü de aynı kökten. Hilk, hilkatten geliyor. Yani yaratılış demektir. Peki ahlakı şöyle mi tanımlayacağız? Ahlak kelimesi yaratılış kelimesinden türüyorsa, ahlaki olan insanın veya bir şeyin yaratılışına uygun davranmak mı diyeceğiz? Her hayvan yaratılışına uygun davranır. Ama davranışı ahlakidir diye niteleyemeyiz. Çünkü hayvan davranışları ahlakidir, değildir üzerinden anlaşılamaz. Böyle bir tasnif yapılamaz. Peki o zaman nasıl tanımlayacağız? Ona geleceğim. Hilkat, hulk. O ne demek? İşte o tam da bizim ahlak dediğimiz kelimedir Arap dilinde. Yani ötreli kullanılırsa, dammeli kullanılırsa, ötre Arap dil felsefesinde özneye delalet eder. Kişinin davranışı üzerinde özne olması. Davranışının faili, davranışının nesnesi değil öznesi, bilinçli davranış demektir hulk. Halk, halk da oradan geliyor, halk diyoruz. O ne demektir? Maddi olan, davranışın maddi olan kısmına denir. Davranışla ilgili tüm maddi olan araçlara da denir. Dolayısıyla ahlak kelimesi böyle. Türkçe'de ahlak töre olarak kullanılmış. Aktöre de diyorlar. Töre aslında kanun demek, yasa demek. Ta Tora'ya kadar gider aslı. Yani Tevrat. Tevrat'tan türenmiş Türkçe'de töre. Yani nasıl bir etkileşim olmuş? Bu çok açık değil. Ama Tevrat'tan töreye dönüşmüş. Töre aslında gelenek anlamını da içeriyor. Ki bugün gelenek anlamında kullanılıyor. Anane, adet, gelenek. Bu daha çok aslında kamusal ahlak, belki atasal ahlak demek lazım. Atalarınız ne yapıyorsa ahlak o olmuş oluyor ki. Tam da cahiliyenin ahlak anlamı buydu. Ahlaktan anlayışı buydu. Moral ki 20. yüzyılın ilk yarısında moral olarak kullanılıyordu. 300 yıl yaklaşık böyle kullanıldı. Latince kökenli bir kelime. Ondan sonra etik kullanılmaya başlandı. Yunanca kökenli ki Aristo'nun o ünlü eseri Nikomakos'a Etik ahlak kitabında da bu böyle geçiyor. Etikle moral arasında sanırım şöyle bir fark var. Moral daha çok bireysel ahlaka, etikse kamusal ahlaka tekabül ediyor. Aslında etiğin kök anlamı, etimolojisi, kökeni Arapçadaki ahlak kelimesiyle çok uyumlu. Ahlak ve özgürlük ilişkisi hiç şüphesiz kopmaz bir ilişki. Neden? Zira özgür olarak tercihlerinize dayalı değilse bir şey, onun sizin ahlakınız olup olmadığı sorgulanır. Zira size zorla yaptırılan bir şey sizin eyleminiz değildir ki. Onun için birini kendi tercihi olmayan bir şey yapmaya zorladığınızda onu, o davranışı ahlaki veya değil diye niteleyemezsiniz. Niye? Onun davranışı yok ki. O davranış onu ona yaptıranın davranışı. O tercih etmedi ki. İradesini kullanmadı ki. Onun için ahlakın araçları bellidir. Akıl, irade, vicdan, bilinç ahlakın araçlarıdır. Ahlakın olmazsa olmazları vardır. Bunların en başında sorumluluk, bilgi gelir. Evet, bir numaraya yine bilgi gelir. Çünkü iyiyi bilmeden iyiyi yapamazsınız ki. Yine orada da bilgi temeldir, bakınız. Ahlaki davranış, bilgi, iyinin bilgisine dayanır. Yine bu, onun arkasından sorumluluk gelir. Sorumluluk, ahlakın temel ihtiyaçlarından biri. Sorumluluk olmadan ahlaki davranış olmaz. Üçüncüsü empati. Aslında Onu biz hadis diyebiliyoruz. İnsanlık tarihiyle yaşıt muhteşem bir kalıp o. Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Diyeceksiniz ki buradan nasıl geldik? Acırsan acınacak duruma düşersine. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz diyen bir peygamberin ümmeti nasıl oldu da acırsan acınacak hale gelirsine geldi? Galiba ahlak tasniflerinde bir tasnif daha lazım. Çomar ahlakı. Bu da ona giriyor. Çomar ahlakına. Onun için ahlakın en temel vasıflarından biri de empati. Yani karşıdakinin yerine kendinizi koyacaksınız. Kendinizi koyuyorsanız ve koyduktan sonra bana da böyle yapılmasını isterim diyorsanız yapın. Yok bana böyle yapılmasını istemem diyorsanız yapmayın. İşte bu ayırıcı vasıf vicdanın vasfıdır. Vicdan ayırır. Vicdan ayırır. Onun için ahlakın temel ilkeleri, umdeleri de yani sermayesi de bunlardır. Bunlar üzerine inşa edilir. Yine ahlak üzerine söyleyeceğim şeylerden biri de şuydu. Yanlış kullanılıyor bazen bakıyorum. İyi kötü ahlak alanında kullanılır. Adalet, zulüm, hukuk alanında kullanılır. Doğru, yanlış, mantık alanında kullanılır. Hak, batıl, din alanında, inanç alanında kullanılır. Güzel, çirkin, estetik alanda, sanat alanında kullanılır. Onun için hangi kavram çiftlerini nerede kullanacağımıza dair doğru bilgi, doğru düşünmemizi de kolaylaştırır, doğru yapmamızı da kolaylaştırır. Evet, irade, akıl, vicdan, bilincin olmadığı bir yerde ahlaktan söz edilemez. Onun için dedim, hayvanların davranışının ahlaki olup olmadığından söz edilemez. İnsan davranışının ahlaki olup olmadığından söz edilir. Zira insan davranışı bilinçli, akıllı, iradeli, yani seçerek davranır. Onun için ahlak aslında eşya ile, insanla, Allah'la, kendinizle girdiğiniz ilişkideki davranışınızın biçimidir. Hep de davranış alanında gerçekleşir ahlak. Onun için yani iyi düşünmeniz yetmez. İyi yapmanız gerekir. İyi düşünüp de kötü yapanlar ahlaklı olmuş olmazlar. Zaten iyi düşünenin iyi yapması lazım. Dolayısıyla bu anlamda Kur'an'da maruf ve münker kelimelerini hatırlayacaksınız. El maruf, el münker. Bu iki kavram dini değil, ahlakidir. Marufa çağırır, münkerden sakındırır. Temel görev budur. Maruf, insanlığın ortak aklının iyi gördükleri, münker, insanlığın ortak aklının kötü gördükleridir. Evet, şimdi ahlak tanımına geleyim ben. Bu tanım benim tanımım. Ahlak, varoluş anlam ve amacıyla uyumlu davranıştır. Biraz önce demiştim ki, ahlak yaratılışa uygun davranıştır diyemeyiz. Çünkü akılsız varlıklar da yaratılışlarına uygun davranırlar. Ama bu ahlakidir diyemiyoruz. O zaman bu tanımdaki fark nedir? Anlam ve amaç. Ahlaki davranıştan söz edebilmek için bir varlığın anlamı okuyabilmesi, amacı kavrayabilmesi lazım. Yani anlam ve amacı kavrama yeteneği olmayan bir varlığın davranışları ahlakidir, değildir denilemez. İnsan anlamı arayan, anlamı fark eden, anlamı gören, gözeten ve amacı fark eden bir varlık olduğu için insanın davranışları ahlakidir, değildir denebilir.